वृद्धारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय सप्त ब्राह्मण प्रथम कंडिका का कुछ विचार हो गया है। आज द्वितीय कंडिका का उच्चारण है, मंत्र है, उच्चारण है। अथ रूपां चक्षुरिते एतदेषां उक्तम् अतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां साम एतद्धि सर्वै रूपै समम् एतदेषां ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति रूपां चक्षुरिति एतदेषां उक्तम् अतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां सामा एतद्धि सर्वै रूपैः समम् एतदेषां ब्रह्मा एतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति अथ अनन्तर नाम के कथन के अनंतर अथ शब्द अनंतर अर्थ है। रूपाणां चक्षुरिति जितने भी रूप हैं विषय हैं रूप्यते इति रूप चक्षु रूप और विषय रूपाणां चक्षु कहते हैं। चक्षु नहीं लक्षण करनी चाहिए, चक्षु का विषय होता है। चक्षु शब्द का अर्थ चक्षु का विषय लक्षणावृत्ति से प्रयोग किया गया है। चक्षु नहीं चक्षु का विषय विषय सामान्य रूप सामान्य विषय सामान्य उसका अर्थ विषय सामान्य ये लेना है। रूप माने विषय तो विषय सामान्य चक्षु शब्द का अर्थ लेना होता है। माने चक्षु का विषय बनता है इसलिए चक्षु शब्द से कहा गया तटस्थ है। लक्षणावृत्ति से समझ रहा जहां लक्षण चक्षु को छोड़कर के चक्षु का विषय चक्षु शब्द का टिप्पणी का स्पष्ट करेंगे इस बात को। अच्छा रूपां चक्षु रूपां मन विषयां जितने भी विषय हैं यहां होते हैं उनका चक्षु माने चक्षु का जो विषय सामान्य विषय चक्षु के द्वारा जो पाया जाता है विषय सामान्य इति एतत ऐसा उक्तम यही सामान्य विषय जो होते हैं रूप होते हैं विशेष रूप का उक्त है कारण है उपादान कारण है। सामान्य के बिना विशेष होता नहीं होता। आगे दुंदुवी दृष्टांत से समझाएंगे आगे पंचम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में दुंदुवी दृष्टांत ये इसी का द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मैत्री माने एक एक शब्द को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यदि शब्द सामान्य को पकड़ लिया तो सब शब्द आ गए ये वही सही यहां भी है। सामान्य पकड़ने से विशेष ज्ञात हो जाता है। दुंदुवी दृष्टांत वही दिया है तो चक्षु माने चक्षु का विषय क्या लक्षणावृत्ति से अर्थ निकालना ऐसा उत्तर एतद ऐसा उत्तर जो सब सामान्य विषय हैं या विशेष विषयों का उक्त है कारण है। अतो ही सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति अतो ही जो सामान्य विषय है उसी से सारे विषय उत्पन्न होते हैं। रूपाणि विषय रूपन्ते रूपाणि विषया विषय रूप कहा एतत ऐसा साम यही जो सामान्य रूप है ना विषय है यही ये सब विशेषों का साम है ये सबके साथ है ये समान है ये पूर्व कंडिका में सारा अर्थ किया हुआ है। एतत ही सर्वे रूप ही समम कहा समान है सबके साथ ही समान तद्धि सर्व रूप ही है ऐसे सर्व ही वहां विसर्ग नहीं, क्यों विसर्ग का लोप हो गया है, रोरी लग गया माकार के ऊपर दो मात्रा है साम के तद्धि दो मात्रा है ऐसा है। ये तद्धि सर्वे रूपे समम, ये जो है ना ये साम सामान्य विषय है, ये जितने विषय रूप है सबके साथ समान है। एतत् एषाम् ब्रह्म, एतत् वही सामान्य, एतत् सामान्य जो सामान्य विषय सामान्य शब्द को लिया इसलिए इतना पुरुषों के प्रयोग कर रहा है। यह एषाम् ब्रह्म इनकी आत्मा है, विशेषों का आत्मा है, विशेष जितने विषय होते हैं इनका आत्मा है, इसी जो उत्पन्न होना है स्वरूप है। एतत् ही सर्वाणि रूपाणि विभक्ति, सारा विषयों को भरण पोषण करने वाला यही है, कौन सामान्य विषय विशेष को विषय करते हैं भरण पोषण करने वाले को सामान्य नहीं तो विशेष नहीं, सभी भरण पोषण करने वाली यही है ऐसा बता रहे। ठीक है, हम कहते हैं तत्र व्याख्यान सापेक्षाणी पदानी करती, सारे पदों की व्याख्या करने आवश्यकता नहीं, पूर्व कंडिका में व्याख्या कर दी गई है। उक्तम तत्त ऐसा उक्तम सर्वाणी रूपाणि अतो ही सर्वाणी रूपाणि उत्तिष्ठन्ति, एतद् एषाम् साम, एतद् ही सर्वे रूपे सम, एतद् एषाम् ब्रह्म, ये सब पहले व्याख्या हो चुकी है, ये कहते हैं। तत्र व्याख्यान सापेक्षाणी पदानि व्याकरोति, जो व्याख्यान में अपेक्षा रखने वाले पद है, कितने पदों का यहाँ व्याख्या करना चाहिए, बाकी तो पूर्व व्याख्या से व्याख्या हो जानी है इसकी, ऐसे उत्तर आगे दोनों में लगाना ऐसे बोल दिया था भाष्यकार ने, तो वही कहना चाहते हैं। छह की टिप्पणी है इसमें, उत्तर वाक्य तो ये आगे के दो वाक्य हैं जो कंडिका है दोनों में विशेष कहना बाकी है, व्याख्यान की अपेक्षा रखने वाले पद है जिसकी व्याख्या पूर्व में नहीं हो पाई है, उन्हीं की व्याख्या करते हैं। अथ कहा, अथ माने इदानीम, अथ करते इदानीम मूल में जो अर्थ शब्द है इदानीम, अब रूपाणाम सीता शीत प्रभेद वीराम चक्षु, ऐसा कहा जो रूप शुक्ल और कृष्णादि जितने भी रूप हैं ये वाष्यकार लिखते हैं, क्योंकि टिप्पणीकार वाक्यकार में बहुत सुझाया हुआ है। रूपाणाम सीता शीत प्रभृतिराम, शीत माने शुक्ल और अशीत माने कृष्ण, जो शुक्ल कृष्णादि जितने भी रूप होते हैं इन सबका चक्षु माने चक्षु रीति माने भाष्यकार कहते हैं चक्षुर विषय सामान्यम चक्षु शब्दाभिधेयम रूप सामान्यम प्रकाश मात्र अभिधीयते, भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं चक्षु का अर्थ चक्षुर भी मूल में जो चक्षु उसका अर्थ चक्षुर विषय सामान्यम, जो चक्षु का विषय है सामान्य वह चक्षु शब्द का अर्थ मैंने लक्षणावृत्ति से जाना, यह है चक्षु का विषय सामान्य को जाना, क्यों वही है चक्षु शब्द का चक्षु शब्दाभिधेयम रूप सामान्य, चक्षु शब्द के द्वारा कहे जाने वाला कौन है रूप सामान्य विषय सामान्य, प्रकाश से मात्र केवल विषय चक्षु का विषय जो नील पीतादि रूप इतना ही नहीं प्रकाश से मात्र ये बोलती है भाषा, तो जितने भी प्रकाश से होते हैं माने वाणी से प्रकाश किसी भी प्रकाश होता है जो बस जितने विषय है सबको लेना प्रकाश से मात्र अभी कहा चक्षु शब्द से ऐसा लेना माने चक्षुकार चक्षुर विषय सामान्य भाष्यकार करते हैं, मूल में जो चक्षु शब्द है चक्षु नहीं चक्षु के जो विषय है सामान्य, फिर केवल रूपादि में ज्ञान होगा अन्य द्रव्यादि में ज्ञान नहीं होगा प्रश्न उठ सकता है, चक्षु का विषय रूप है नीलपितादि रूप, फिर आगे भाष्यकार करते हैं चक्षु विषय चक्षु शब्दाभिधेय रूप सामान्य को साफ कर दिया, चक्षु शब्द से कहे जाने वाला कहने योग्य जो रूप सामान्य है, रूप सामान्य तब फिर आप कहते हैं प्रकाश्य मात्र जितने प्रकाश्य वस्तु हैं सारे वस्तु जितने भी हैं वो उसको यहां चक्षु शब्द से कहा प्रकाश मात्र अभिधेयता ऐसा। यहां तीन नंबर की टिप्पणी है रूप सामान्य, टिप्पणीकार कहते हैं रूपाम चक्षुर उक्तम इत्यत्र, रूपाम चक्षुर उक्तम मूल में उक्तम है, भाष्य में उक्तम शब्द नहीं है वो पूर्ववत करके छोड़ा हुआ है, तो यहां टिप्पणीकार कहते हैं रूपाम चक्षुर उक्तम इत्यत्र, जो रूपाम चक्षुर उक्तम जो कहा गया इसमें रूप विशेषाम कार्यत्वम चक्षुषा कारणत्वम, रूप विशेष जितने कार्य हैं चक्षु को कारण है ऐसा जान पड़ता है जैसे सम देखने से कारणत्व माने कार्यकार भाव दिखता है, चक्षु कारण है और रूप विशेष कार्य है ये दिखता है, संबंध दर्शन ऐसा दिखाई पड़ता है रूपाम चक्षु ऐसा जो कहा हुआ है उक्तम ऐसा कहने से ऐसा कहने से रूप सामान्य चक्षु उक्तम, रूप सामान्य चक्षु होना चाहिए चक्षु कहा, किंतु प्रसिद्धाच चक्षुष प्रसिद्धाच चक्षुषो रूप विशेष अनुपत्ति, कार्यकार भाव दिख रहा है किंतु हो नहीं पाता, जो प्रसिद्ध चक्षु है उससे रूप विशेष की उत्पत्ति नहीं होती है, रूप चक्षु से पैदा नहीं होता, ये टिप्पणी कार का है। प्रसिद्धाच चक्षु जो मूल में जैसे चक्षु शब्द है अगर उसी को लेंगे चक्षु को ही लेंगे, प्रसिद्ध जो चक्षु शब्द है चक्षु है उसका उससे रूप विशेष अनुपत्ति, रूप विशेष उत्पन्न होना संभव नहीं चक्षु है, उपादान कारण है ही नहीं चक्षु रूप का, रूप सामान्य तद विशेष उत्पत्ति इष्टत्व, रूप सामान्य से वो विशेष उत्पन्न होते हैं, रूप माने विशेष सामान्य उत्पत्ति है एक था कोई इष्ट है यहां चक्षुषो रूप मात्र तेजो विकारत्व न, चक्षु को क्यों कहा यहां कहते हैं वो तेज का विकार है तेजस पदार्थ है, तेजस पदार्थ है चक्षु तेज का विकार है, वो तेज का विकार होने से रूपात्मत्व रूप स्वरूप है चक्षु तेज का विकार होने से आदित्य के द्वारा बना हुआ है, तो रूप तेज का विकार होने से चक्षु जो है रूपात्मत्व उसको रूप कहा गया है उसको देख करके, कारण रूप माने रूप पदार्थ है इसलिए चक्षु को रूप कहा रूपात्मक, चक्षु शब्द है ना सामान्य ग्रहण इतवाद, चक्षु शब्द से ना सामान्य रूप, रूप सामान्य ग्रहण चक्षु शब्द से रूप सामान्य को लेना आता है, चक्षुषो रूपात्मत्व उपवादितम बात दे, चक्षु को रूप स्वरूप सिद्ध किया है बात, चक्षु शब्द जो आया वो चक्षुदय रूप रूप पर सारा विषय सिद्ध कैसे किया तब कहते हैं यद यदि रूप्यते किंचित शब्द स्पर्शादिकम धिया तत्त रूपम इति जेयम तेजसत्वा विशेषतः वाष्ट्रमेव हि सर्वत्र तेजो रूपादि लक्षणम तस्माद् विषय सामान्यम चक्षु शब्देन भण्यते वार्तिकार करीति ऐसा यद यद ही रूप्यते किंचित जो जो कृषि निरूपण किया जाता है ये घट है पट है मठ है ये नीला है पीला है जो भी रूप्यते भी रूपम जो जो भी रूप्यते कहा यद्यधि रूप्यते जो जो पदार्थ रूप्यते किंचित रूप्यते जो भी निरूपण किया जाता है जिसको भी या अमुक चीज है अमुक वस्तु है करके किंचित शब्द स्पर्शादिकम धिया धिया मान बुद्धि के द्वारा तृतीय है शब्द स्पर्शादि जो भी निरूपण किया जाता है सबके सब रूप साम धिया तत्त रूपम तब उसको सारे को रूप समझना जो जो बुद्धि के द्वारा निरूपण जिसका किया जाता है उन सबको रूप यहां जो रूप शब्द दिया इस कंडिका में वो समझना यहां रूप शब्द का अर्थ तत्त रूपम इति ज्ञेयम ऐसा जानना चाहिए तैजसत्व अविशेषता क्यों तैजसत्व अविशेष है हमारे सारे सारे वस्तु में तैजस पदार्थ है आदित्य के तेज के बिना प्रकाश के बिना कोई पदार्थ पकता नहीं है पकाने का काम आदित्य करता है तैजसत्व चक्षु में जैसे वैसे अन्य विषयों में भी है यही कहना चाहते हैं तैजसत्व विशेषता तैजसत्व सब में समान है कैसे है आगे बोलते हैं त्वाष्ट्रम एव ही सर्वत्र तेजो रूपादि लक्षण त्वष्टा संबंधी को त्वाष्ट्र बोला जाता है आदित्य आदित्य संबंधी ऐसा रहेंगे त्वाष्ट्रम एव ही सर्वत्र सभी विषयों में जो पकना होता है जैसे धान पकता है जौ पकता है जो भी पकते अनाज पकते हैं कोई भी पकता है सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं पक सकता सूर्य के तेज के बिना यही कहा स्वाष्ट्रम एव ही सर्वत्र तेजो रूपादि लक्षण जो रूपादि स्वरूप वो है स्वाष्ट्र है विषय है जितने भी है त्वष्टा संबंधी ऐसा सूर्य संबंधी है लक्षण तस्मात विषय सामान्यम चक्षु शब्द ने भरने देगा इसलिए विषय सामान्य को चक्षु शब्द से कहा गया यहां इस कंडिका में जो चक्षु है उसका अर्थ विषय सामान्य माने सारे विषय लेना है वो सामान्य विषय से विशेष विषय उत्पन्न होते हैं, ये कहना तात्पर्य है। ये स्पर्शादिकम लिया, स्पर्शादिकम शब्द स्पर्शादिकम जितने भी हैं, जो जो कार्य होता है कहना चाहते हैं वो सब चक्षु से, इसलिए कहा स्पर्श सामान्य में आ जाएगा, वो सब में आ जाएगा। क्यों? वो आदित्य का कार्य जैसे चक्षु है, उसी प्रकार सारे विषय आदित्य का कार्य है, इसलिए यहां वो लेकर के चक्षु को कहा, वो रूप आदित्य के तेज को लेकर के, आदित्य का तेज अन्यत्र भी समान है सर्व, माने उसके बिना कोई वस्तु पकता नहीं है, अनाज आदि जो भी पकाने वाला जो भी है, चाहे हमारा शरीर पका रहा है, चाहे वृक्षों के पत्ते पकते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं पकते हैं, आदित्य की तेज बिना हो नहीं सकता, इसलिए सब तेजस है सारे पदार्थ, इसलिए चक्षु तेजस होने के कारण है चक्षु को ग्रहण किया गया, ऐसा समझना। यहां जो भी निरूपण होता है बुद्धि के द्वारा उसको लेना, भारतीकार यही बोलते हैं चक्षु संदेशी, ये भारतीकार ने कहा यद्यद ही यस्मात यद्यद्धि रूप्यते किंचित, जो भी निरूपण किंचित शब्द स्पर्शादिकम दिया, माने जो भी शब्द स्पर्शादि जो भी वस्तु है जो बुद्धि के द्वारा जो जो निरूपण किया जाता है तत्त रूपम इति केन, वो सबको रूप समझना। तैजसत्व विशेषता, क्यों? तैजसत्व धर्म जैसे चक्षु में है वैसे सभी में है, कैसे? तो कहते हैं त्वष्ट्रम एव हि सर्वत्र, सब में जो पकना है ना वो त्वष्टा संबंधी आदित्य संबंधी है, सब तैजसत्व सब में है, त्वष्ट्रम एव हि सर्वत्र तेजो रूपादि लक्षण, तेजो रूपादि स्वरूप सभी विषयों में त्वष्टा का ही होता है, सभी विषय पक जाते हैं आदित्य के तेज की वजह से पकते हैं, जैसे फलादि पकते हैं सभी पकता है आदित्य के कारण पकते हैं, इसलिए सब में तेजस होने से चक्षु को चक्षु शब्द से सामान्य विषय को कहा गया, ये कहते हैं तस्मात विषय सामान्यम चक्षु शब्द भन देश, सारे विषय कोई विषय नहीं, सब विषय जितने भी वो सब चक्षु शब्द से कहा जाता है, सब सब सब सारे के सारे को चक्षु शब्द से कंटिका में कहा गया है, माने रूप होता नाम रूप कर्म तीन होना है ना, तीन क्रिया है और कुछ नहीं है, या सारे संसार को संक्षेप कर रहे हैं जो चतुर्थ ब्राह्मण से तत्पर अध्यात्म आशित थे, माने अविद्या का सूत्र सूत्रित किया था और आगे जाकर के उसकी व्याख्या शुरू कर दी, अन्य असो अन्य अन्यो असो अन्यो अहम असुभेदा मसभेदा असुरेदा से सारा उसी के अभी तक चर्चा चल रही थी और उसके भी संक्षेप करके बता दिया, अभी बता रहे हैं नाम रूप कर्म तीन है, यहां ये रूप माने ऐसा है, ये बात के कारण बताया। अच्छा ठीक है, इसके बाद सर्वम ही कार्यम सावित्री तेज सा पच्यमानम, जितने भी कार्य मात्र हैं सविता के तेज के द्वारा पकने पाले होते हैं, उस बिना उसके पकते नहीं है पच्यमान, आत्मानम लभते, हाँ अपने को प्राप्त करते हैं, पकता हुआ प्राप्त करते हैं सब, कोई भी पदार्थ हो आदित्य के तेज से अपने को प्राप्त करता है, मैंने पकता हुआ स्वरूप प्राप्त करता है, तथा तो तदेव तत् इतिहास, इसलिए सब तेजी है सबके साथ, सब सब तेज है वो चक्षु, उसी का वो भी उसी में है चक्षु, इसलिए चक्षु शब्द से मंत्र ने बोल दिया, चक्षु सब तेजस सत्य है, चक्षु भी तो तेजस है, माने अपंचीकृत अवस्था के तेज का कार्य है, तेज का कार्य चक्षु है, अपंचीकृत अवस्था का है, चक्षुष तैजसत्व न चक्षुष तैजस होने से रूपात्म उपवा, इसलिए रूप स्वरूप कथन करके फलितम आह ये निष्पन्न क्या होगा, तस्मात विषय सामान्य चक्षु शब्द ने भण्य थे वाक्तिकार ने ऐसा बोला, सारे विषय सामान्य को चक्षु शब्द से कहा जाता है, ये न प्रकाश्यम इति भाष्यम व्याख्याता, भाष्य में कहा था चक्षु माने चक्षु विषय सामान्यम चक्षु शब्दाभिधेयम रूप सामान्यम प्रकाश्य मात्रम, ये भाष्यकार ने जो प्रकाश्य मात्र कहा था, जो जो प्रकाशित किया जाता है ये अमुक है अमुक है अमुक है, तो सब यहां पर चक्षु शब्द से ग्रहण करता, ये इसी व्यास से भाष्य के जो प्रकाश के मात्रम का भी व्याख्या हो जाती है। भाष्यकार ने चक्षु का अर्थ कर दिया, कई गए चक्षु माने चक्षु का विषय सामान्य बोले, फिर वो क्या है विषय सामान्य, कहा चक्षु शब्द के द्वारा कहे जाने वाले, और फिर क्या है तो रूप सामान्य है विषय सामान्य है वो, ऐसे में कहे फिर अंतिम में बोल दिए केवल दिल पिता के रूप होगा नहीं प्रकाश्य मात्र, भाष्यकार बोल पड़े जो जो प्रकाश्य होते हैं शब्द किसी के द्वारा हो ज्ञान के द्वारा हो सब वाणी के द्वारा किसी के द्वारा प्रकाश्य होते हैं अमुक वस्तु है करके वो सब चक्षु शब्द से कहा गया है सामान्य। आगे ठीक है नाम व्याख्यानांतर व्याख्यान अनंतरम अथ शब्दार्थ, नाम की व्याख्या हो गई है पूर्व कंडिका में उसके व्याख्या के अनंतर अथ शब्द है कहते हैं भाष्यकार ने अथ का ईरान किया था ये टीकाकार कहते हैं अथ शब्द का ये अर्थ होता है अनंतर ही अर्थ कहते हैं चक्षुर उक्तम इति संबंध भाष्य में ऐसा लगाना कहते हैं चक्षुर उक्तम ऐसा उक्तम यहां नहीं है भाष्य में पूर्व कंडिका में अतिदेश कर दिया है चक्षुर उत्तम चक्षु कारण है ऐसा समझना चाहिए कहा संबंध ऐसा करना चक्षु का उक्त शब्द के साथ संबंध करना चक्षुर उत्तम ऐसा करना मंत्र में है किंतु यहां पर कंडी भाष्य में नहीं है उक्त शब्द चक्षुरिति चक्षु का अर्थ करते टीका का चक्षुरिति चक्षु शब्दाभिधेयम चक्षुर विषय सामान्य अभिधीयते कहा चक्षु शब्द के द्वारा चक्षु शब्द के द्वारा कह जाने वाला कौन है कहा चक्षु विषय सामान्य चक्षु का विषय सामान्य जो जो चक्षु विषय बनाती है सब अभिधीयत है तच्च रूप सामान्यम वो क्या है रूप सामान्य विषय करती है वो किसको करेगी चक्षु का मुख्य विषय रूप है तो आगे बोलते थे तदपि प्रकाश्य मात्र फिर वह रूप सामान्य में नहीं रुकना प्रकाश्य मात्र को लेना प्रकाश से मात्र माने सारे विषय चक्षु शब्द से कहा गया दस नंबर की टिप्पणी है कार्य मात्रम बोल दिया प्रकाश से मात्र माने कार्य मात्रम चक्षु शब्द के द्वारा ये समझ आगे कंडिका मंत्र है अथ कर्मणाम आत्मा इति एतद् एषाम् उक्तम् अतो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति सर्वैः कर्मभिः समम् एतदेषाम् ब्रह्मा सर्वाणि कर्माणि विवर्ति तदेतत् त्रयम् सत् एकम् अयमात्मा एतत्त्रयम् तदेतत् अमृतम् सत्येन छन्नम् अमृतम् नामरूपे सत्यम् ताभ्याम् अयम् प्राणश्चन्नः अथ कर्मणाम् आत्मा इति उक्तम् अतो हि सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति एतदेषां नामा एतदेषां सर्वैः कर्मभिः समम् एतदेषां ब्रह्मा एतदेषां सर्वाणि कर्माणि विभक्ति तदेतत्त्रयम् सत् एकम् अयमात्मा आत्मो एकत्रयम् तदेतत् अमृतम् सत्येन छन्नम् प्राणो वा अमृतम् नामरूपे सत्यम् ताभ्यामयम् प्राणश्चन्नः अतः अनन्तर रूप कथन के अनंतर कर्मणाम आत्मा कर्मों का आत्मा ही थी कर्मों का आत्मा क्या है कहते आत्मा मैंने यहां भी तट लक्षण होती माने आत्मा मैंने शरीर शरीर शरीर से कर्म होता फिर भी नहीं हुआ फिर लक्षण करना लक्षित लक्षण आत्मा शब्द का शरीर शब्द आत्मा का आत्मा शब्द का शरीर करना, शरीर शब्द का अर्थ शरीरस्थ कर्म लेना, ये स्थिति है लक्षित लक्षण, पहले लक्षण पुनः फिर लक्षण ऐसा है। अथ कर्मणाम आत्मा इति कहा, आत्मा माने भाष्य में शरीरम ऐसे लिखा हुआ है, आगे आगे बोलेंगे भाष्यकार माने शरीरस्थ कर्म, या कर्म की चर्चा है, या आत्मा माने कोई वेदांत का आत्मा नहीं है, शरीर है, शरीर भी नहीं, लक्षण से शरीरस्थ कर्म ऐसा लिखा है, आत्मा माने शरीर में जाना, शरीर की बात फिर एक बार और लक्षण करना, शरीरस्थ कर्म को यहां आत्मा शब्द से कहा है, ध्यान दो आत्मा है, शरीर को आत्मा कहा है, यही कहेंगे भाष्य का एक तद ऐसा उत्तर एक पहले जैसा ही सारा है, ये जो आत्मा है शरीर है ना, एक माने शरीरम माने शरीरस्थ कर्म, यही ऐसा विशेष कर्म नाम उत्तम, जो विशेष कर्म जितने हैं सामान्य कर्म में आश्रित है, माने यज्ञ करना, ये करना, गमन करना, अमुक करना, माने सामान्य कर्म होगा तभी ये सब बोला जाएगा, नहीं तो कोई बाकी प्रयोग होगा ही नहीं, बैठना उठना जो भी बोलते हैं ये विशेष है, विशेष कर्म है सारा ये, मैं कुछ लगाकर बोलना पड़ता है, बिना लगाए कुछ लगाए बोलने से कारक लगा के बोलना पड़ेगा, उसमें जो सामान्य है उसको सामान्य कर्म कहा, ये आत्मसंत से कहा है, आत्मा का अर्थ करता है शरीर, और शरीर का भी अर्थ निकालना फिर शरीरस्थ कर्म, कर्म सामान्य एतद यशाम उत्तम, ये पहले जैसा ही है, एतद माने शरीरम कर्म सामान्य कर्म है, ये शाम उत्तम विशेष कर्म गए उक्त है उपादान कारण है, अतो ही सर्वाणी कर्माणी उत्तिष्ठन्ति, इसी से सारे कर्म उत्पन्न होते हैं, इसी से शरीर से नहीं, माने शरीर के द्वारा चेष्टा सामान्य से, सामान्य कर्म से विशेष कर्म सब उत्पन्न होते हैं, शरीर से आगे विशेष कर्म होंगे, पहले सामान्य कर्म चाहिए, सामान्य कर्म एतद एसाम सामान, ये जो सामान्य कर्म है ना, ये विशेष कर्म का साम है, क्यों सबके साथ ये समान है, यही कहते हैं एतद ही सर्व कर्म भी समम, ये सभी कर्मों के साथ समान है, ये साम है, सम होने के कारण साम कहा समान है, जैसे मृत्यु का साम है घटादि के लिए, जितने भी वस्तु बने मृत्यु के सब में समान है, मृत्यु का अनुगत है, इसलिए उसको साम कहा जाता है, मृत्यु का एतत एसाम ब्रह्म, ये जो सामान्य है ना, हाँ ये जो इन विशेष कर्मों का ब्रह्म माने आत्मा है, स्वरूप है, उसके बिना इनकी रूप की सिद्धि नहीं होगी, आत्मा है एतत ही सर्वाणी कर्माणी विवर्ति, सारे कर्मों का भरण पोषण करने वाला यही है सामान्य कर्म ही है, यदि सामान्य कर्म न हो तो विशेष कर्म वही नहीं पाएगा, उनको माने आत्मलाभ कराने वाला यही है, नहीं तो विशेष वही नहीं पाएगा, एतदी सर्वाणि कर्माणि विवर्तिता, तदेत त्रयम् तीन होते हुए नाम रूप कर्म तीन होते हुए, तीन करने का मैं तीन बताया, तीन होते हुए सत एकम अयम आत्मा, कहते एक ही है, यहां शरीर में तीनों पाए जाते हैं, आत्मा में शरीर है, यहां नाम भी है रूप भी है कर्म भी है, तीनों है शरीर, आत्मा हो एक मंत्र का प्रतीक लेता आत्मा, तो मंत्र में कर्माम आत्मा ना उसका प्रतीक लेके बोल रहे हैं, वो माने अपि आत्मा भी एक है, माने शरीर भी एक है, एक सम आत्मा भी है शरीर एक है, माने तीन एक ही में पाया जाता है, पूर्वोक्त बातें तीनों नाम रूप कर्म शरीर, तो ये एक होता हुआ भी आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक भेद से तीन प्रकार है, तो तीन प्रकार हो जाता है, एक आसन एतत त्रयम, ये शरीर तीन प्रकार हो जाते हैं, कर्म तीन प्रकार हो जाता है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक भेद से, अगर तदेतत अमृतम तदेतत आत्मतत्व स्वरूपम, माने इनका स्वरूप प्राण है, प्राण प्राण है, माने हृदयगर्भ प्राण तत्व है, आत्मतत्व ऐसा आएगा प्राण तत्व, सत्य सन्नम सत्य के द्वारा आच्छादित है, शरीर आवरण धातु है, निष्ठा करके छन्न बनाया गया, तो सत्य न संबंध सत्य के द्वारा खन्न है, सत और त्यक दो मिला करके यहां सत्य बोला गया, ऐसा सत्य है। सत और त्यक माने मूर्ताभूत दो पदार्थ पदार्थ से मान पांच भौतिक से क्या ढका हुआ है, हमें शरीर ही दिखता है, माने प्राण नहीं दिखता, प्राण में जा नहीं पाते, यही कहना चाहते हैं। माने मुख्य प्राण में पहुंचते मुख्य समष्टि दृष्टि में तो माने हिरण्यगर्भ के सायुज्य सालों के प्राप्त हो जाता, किंतु नहीं, ये ढका हुआ आच्छादित है वो प्राण तत्व। तदेत अमृतम, अमृत माने आपेक्षिक अमृत लेना, यहां निरपेक्ष अमृत तो आत्मा होता है वो नहीं, सापेक्षिक अमृत माने हमारी आयु से वहां ज्यादा आयु, जैसे चीटी आदि की आयु से हमारी आयु ज्यादा है, हम अमृत हैं उसको ले करके अपेक्षाकृत है अमृत, अपेक्षिक है निरपेक्ष नहीं। तदे तत् अमृतम, वो जो प्राण तत्व है आत्मा है, जो आत्मा कहा था पूर्व में, जैसे आत्मा जो है आत्मा का प्राण हृदय समस्त प्राण सत्येन खन्नम माने सत और त्यक के द्वारा आच्छादित है, माने पृथ्वी जल तेज तीज को सत शब्द से कहा, सत्य त्यक अभवत ऐसा है सोचे, दो रूप हो गया ब्रह्मा सत और त्यक, कहीं मूर्ता मूर्त दो रूप देवा ब्रह्मण रूपे मूर्त मूर्तम जैवा मूर्तम से, ये तो द्वितीय ब्राह्मण में आएगा, कहीं ऐसा आता है सत्य त्यक अभवत, वो सत और त्यक हो गया, ब्रह्म दो रूप में हो गया, वो सत माने क्या है जो पृथ्वी जल तेज चक्षुरादि का विषय बनता है, माने प्रत्यक्ष विषय होता है उसको सत कहा, और जो प्रत्यक्ष में अन्वय होते हैं वायु आकाश अन्वय है उसको त्यक कहा, सत्य त्यज अभवत ऐसा आता है, यानी वही सत और त्यक मिलकर के सत्य बना हुआ है, यहां समाहार द्वंद्व करके बनाया गया है, पांच भौतिक पदार्थों से वो छिपा हुआ है, ये कहना चाहते हैं सत और त्यक जो बाह्य विषय हैं दो विभाग हैं, पृथ्वी जल तेज एक तरफ है और वायु आकाश एक तरफ है, तीन को प्रत्यक्ष का विषय है, दो अनुमान के विषय है, जो अनुमान का विषय उसको त्यक कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष का विषय उसको सत कहा जाता है, सत और त्यक मिलाया गया है, माने मूर्तामूर्त से अच्छा विषय कहना चाहते हैं, यही दिखाई पड़ता है वो वहां जा नहीं सकते अच्छा विषय। फिर तदेतत अमृतम करके सामान्य रूप से बोला क्या है अमृतों, तो जिज्ञासा होती है वह अमृत है, तदेतत वह अमृत क्या है, कहते प्राणो भाई अमृतम, प्राण ही अमृत है, माने समष्टि प्राण, प्राणो भाई अमृतम, भाई है ही माने आया लोप हो गया है आया विश्व, नाम रूपे सत्यम, ये जो नाम रूप है सत्य है, इसी से आच्छादित है प्राण, ये बोलना चाहते हैं नाम रूप से आच्छादित है, नाम रूपे सत्यम, नाम रूप को सत्य कहा गया है, ये सत्य शब्द का अर्थ नाम रूप है, ताद्याम अयम प्राण स्थन्न, ये नाम रूप दो के द्वारा ये प्राण आच्छादित है, थका हुआ है, शरीर आवरण धातु है, जैसे हमारे होता है ना इसको दंत छद बोलते हैं, दांत को ढक देता है, इसलिए दंत छदा इसका नाम है उष्ट का, आच्छादन करने वाला यहां नाम रूप के द्वारा आच्छादित है, नाम रूपे सत्यम, नाम रूप को सत्य कहते हैं यहां श्रुति बोलती है, और ताध्याम माने नाम रूपाध्याम अयम प्राण छन्न, तदेतत अमृतम कहा था प्राणो भाई अमृतम स्पष्ट कर दिया, अच्छा और सत्य और ये क्या है कैसे छन्न है, कहते नाम रूप सत्य है, सत्य माने सत्य और त्यत मिलाया वो सत्य, सत्यम पद वाला सत्य नहीं है, यहां ध्यान देना वो सत्य दूसरी आई वहां एक प्रकार होता है या दो प्रकार है, जो सत्यम पद में एक प्रकार होता है वो दूसरे ढंग से बना हुआ है, सती साधु सत्यम तद्वित लगा हुआ है, सत शब्द से तद्वित लगा यत प्रत्यय लगा हुआ है, परमात्मा के लिए अच्छा है इसलिए इसको सत्य कहते हैं, सत्य माने परमात्मा उसमें ये साधु है, ये सब ये सत्य कहा जाता है, वहां एक तकार है पर या दो तकार है, इसको बड़े बारीक से देखना पड़ेगा, नहीं तो सत्य वो भी सत्य ये भी सत्य, तो परमात्मा भी ढका हुआ है जिससे नाम रूप से ऐसा ऐसा ऐसा सत्य का अर्थ यही यही सकार है तो वहां भी ऐसे ही होगा सत्य शब्द माने यही होगा नाम रूप ऐसा नहीं वो सत शब्द सप्तमंद से तद्धित लगा है वो तत्र साधु ऐसा अर्थ आता है जब प्रत्येक आता है सती साधु सत्यम परमात्मा में साधु है प्रयोग इसलिए तो सत्य का वो अलग है यहां दो तकार है सत्य मिलाकर के सत्य बना है ऐसा ताभ्याम अयम प्राण सम्य कहा उन सत और त्यत के द्वारा नाम रूप के द्वारा क्या है अयम प्राण समय प्राण आच्छादित है हम प्राण भाव में पहुंच नहीं पाते स्थिति है और वहां पहुंचते कम से कम आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त हो जाता निरपेक्ष न हो माने संसार का सबसे बड़ा स्थान वही है हिरण्यगर्भ भाव है उससे बड़ा स्थान संसार का नहीं है पूरे संसार के अंतिम ऊंचाई में वही है बस संसार के संसार की चर्चा है इसलिए यहां पर आत्मा तदेव आत्मा को नहीं लेना प्राण को लेना संसार की चर्चा में है बात अब आत्मा के बारे में तो अगले अध्याय शुरू होगा अगला अध्याय शुरू होगा वहां से शुरू होगा नहीं नहीं मुख्य ही समष्टि प्राण वही है यहां हिरण्यगर्भ के लिए बताए वहां उसको भी आच्छादित है नाम रूप के द्वारा ठीक है ना चाहते हाँ ठीक है भाषित भाषित ठीक है सुकन्या तो नहीं है अथ कर्मणाम आत्मा एतत् एतत् माने कर्म सामान्य बता दिया दो गए एसाम माने कर्म विशेषाम बोल दिया तीन नंबर टिप्पणी है सर एकम अयम आत्मा है ना शरीरम आत्मा माने शरीर है आत्मा सब शरीर का शरीर माने शरीरस्थ कर्म वह जाना हम फिर चार आया ऊ शब्द है आत्मा ऊ एक माने अति आत्म है आत्मा माने शरीर भी एक है बोला जाए एक होता हुआ भी एक आसन एतक प्रयोग ये तीन प्रकार हो जाता है आध्यात्मिक आध्यौतिक आध्यात्मिक भेद से तीन प्रकार हो जाता है ये एक बोला जाता है क्रिया भी तीन प्रकार हो जाता है ये बोला जाता है अच्छा भाष्य अथा इदानी अथवा माने इदानी अब दो का निरूपण हो गया तीसरा निरूपण करता है इदानी अब सर्वकर्म विशेषा मनन दर्शनात्मका नाम चलनात्मका नाम दो प्रकार के कर्म है बोलना सोचना गमन करना तीन प्रकार है चलन आदि कर्म यही कर्म है सर्वकर्म विशेषाम जितने विशेष कर्म हैं कौन है वो मनन दर्शनात्मका नाम मनन करना मैंने मन का विषय हो गया कर्म मन से जो सोचते हैं जरूरत है वो भी कर्म है मानसिक कर्म है और दर्शनात्मका नाम दर्शन देखना आदि ये भी कर्म है इंद्रियगत कर्म है और चलनात्मका नाम जो शरीरगत कर्म भी है मान माना का तीनों का कर्म बता दिया भाष्यकार जो विशेष कर्म जितने भी हैं चाहे शरीर से होता हो चाहे इंद्रियों से होता हो चाहे मन से होता हो जितने भी कर्म हैं ये विशेष कर्म क्रिया सामान्य मात्र अंतर्भाव उच्चते कहते हैं कर्म सामान्य मात्र में अंतर्भाव कहा जाता है इस कर्म का यदि विशेष कर्म मांग मन काय तीनों का जो कर्म विशेष है भाषिका ने यह लिख दिया है कर्म विशेष जितने भी हैं मैंने चलनात्मक आदि शरीर आदि कर्म दर्शनात्मक आदि इंद्रियों का कर्म अथवा सोचना आदि मनन आदि कर्म मन का कर्म ये सब कर्म विशेष है इनका सामान्य है या अमुक करके बताया नहीं जाता कि तो कर्म है अमुक लगाएंगे तो विशेष हो जाएगा अमुक लगाने से विशेष हो जाएगा कर्म सामान्य यही कर्म सामान्यम सामान्य मात्र अंतर्भाव उसमें अंतर्भाव यहां पांच नंबर की पड़ी है अंतर्भाव पांच में कहते हैं क्रिया सामान्य ऐक्यम एक कहता है क्रिया सामान्य क्रिया के साथ एकता है इनकी ये जो विशेष कर्मों का सामान्य क्रिया में एकता है ऐक्यम है एकता है आगे पूर्वपक्ष शंका का कथम सर्वेशा कर्म विशेषण आत्मा शरीरम सामान्य आत्मा कर्म उच्यते ये प्रश्न है कि कैसे कर्म विशेषण जितने भी कर्म विशेष है बांग मन काय के कर्म विशेष है उनका आत्मा शरीरम ये शरीर आत्मा कैसे होगा आत्मा मैंने शरीरम आत्मा का अर्थ शरीरम तो शरीरम सामान्यम माने सामान्य शरीर आत्मा आत्मा ना कर्म इति उच्यते सामान्य कर्म कैसे कहा जाता है विशेष कर्मों का सामान्य कर्म कारण कैसे कहा जाता है ये प्रश्न उठा टिप्पणी अच्छे साथी छे में कहते हैं प्रथम आत्मा कर्मणा मूलतम ये माने मुख्य आत्मा में जाकर के बोल रहा है पूर्व आत्मा कर्मों का उक्त कारण कैसे होगा वो तो सबके लिए कारण है केवल कर्मों का कारण थोड़ी है संसार में जो भी वस्तु सबका कारण है तो यही पूर्वाजी बोल रहा है न प्रथम आत्मा कर्मणाम उत्तम या आत्मा सब कर्मों का उक्त कैसे बोल दिया इत विशेष तो देते दिशा विशेष रूप से कैसे कहा जाता है क्यों तस्य सर्वोपादानत्व वह आत्मा तो सबका उपादान कारण है खाली विशेष कर्मों का ही थोड़ी है अन्यों का भी है तो कैसे आत्मा बोल दिया इसके माने सामान्य रूप से आत्मा को कैसे बोल दिया श्रुति में श्रुति में आत्मा कहा हुआ है तो शंका इति आशंक आत्मा शब्दार्थम आह भाष्यकार आत्मा शब्द का अर्थ करते हैं कहा आत्मा माने शरीरम आत्मा का तो शरीर लेना इस श्रुति में जो आत्मा है हाँ मुख्य आत्मा मत जान शरीरम शरीर विषय आत्मा शब्द ना शरीर विषय आत्मशब्द है ना अत्र निर्वर्तम कर्म सामान्य वहां भी शरीर में भी क्या करना शरीर को विषय करने वाला जो आत्मशब्द आया था आत्मा माने शरीर उसको विषय कर रहा है वहां भी फिर तन निर्वर्तम कर्म सामान्य शरीर के द्वारा जो निष्पन्न होने वाले कर्म है वहां जाना सामान्य कर्मों में जाना माने लक्षित लक्षणा करना आत्मा का अर्थ शरीर शरीर का अर्थ कर्म ये अर्थ ये कितने का अर्थ होगा कर्म सामान वहां पहुंचना यही है दो बार लक्षण करना आत्मा शब्द का शरीर और शरीर का अर्थ कर्म सामान ऐसा ऐसा करना यही बोल रहे हैं शरीर माने शरीर विषय आत्मा शब्द है ना शरीर विषय भाष्यकार ने शरीर में पहुंचा दिया है उसे और आगे जाना अत्र यहां इस कंडिका में तन निर्वर्तम कर्म सामान्य शरीर के द्वारा निष्पन्न होने वाले कर्म जो है ना सामान्य रूप से यही है लक्षित यही लक्षित होता है इति प्रतीक उपादान पूर्वकम आ ये प्रतीक लेकर के बोलते हैं यहां आत्मा का भाष्यकार ये कहा ये बोलना चाहते हैं आत्मा तथा वार्तिकम वार्तिकार इसी बात को बोलते हैं क्या बोलते हैं वाचक्षु शब्द तो यदवद गृहते विषयस्तयो आत्मनो विषयस्तद्वद आत्मशब्द गृहते कहते हैं देखो ये तीनों कंडिकाओं में लक्षावृत्ति से अर्थ लेना है जैसे पहले वाक शब्द से कहा गया था उसका अर्थ कर दिया था ये दिया था शब्द सामान्य को लिया था पहले जैसा उसको दृष्टांत बना रहे पहले वाले कंडिका वाक चक्षु शब्द तो यदवत जैसे वाक शब्द चक्षु शब्द वाक शब्द आया प्रथम कंडिका में दूसरे में चक्षु शब्द आया इसके बाद अत्र माने वाक चक्षु शब्द तो यदवत जिस प्रकार गृहते विषय तयो विषय गृहते वो बाघ का चक्षु का विषय ग्रहण किया जाता है जिस प्रकार पूर्व में किया आपने बाघ का अर्थ किया शब्द सामान्य चक्षु का अर्थ कर दिया रूप सामान्य ये किया इसी प्रकार यहां भी ये बोलना चाहते हैं दृष्टांत पहले वाला ही बाघ चक्षु शब्द तो यदवत जिस प्रकार बाघ और चक्षु शब्द से तन गृहते विषय तयो तयो विषय गृहते उन दोनों का विषय गृहित होता है इस प्रकार यहां भी आत्मनो विषय स्तवत या आत्मशब्द का विषय भी उसी प्रकार कहां करना जो कहा अथ कर्मा आत्मा ऐसा आत्मा आया हुआ है आत्मशब्द का अर्थ भी उसी प्रकार करना आत्मा में नहीं जाना तद्वत क्या करना आत्मनो विषय स्तवत तद्वत आत्मशब्द गृहित है आत्मा का विषय में आत्मशब्द से गृहित हो रहा है यह समझना माने ये तीनों में लक्षणावृत्ति करना है और यहां तो लक्षित लक्षण भी करना है यहां तो कभी सही होगा ये बता भाष्य में। तो पूर्व पक्ष ने शंका कर दी, कथम सर्वेशा सर्व कर्म विशेषाणाम आत्मा शरीरम आत्मा में शरीरम कर्म सामान्यम इति आत्मा न कर देती है, आत्मा का कर्म कर्म कैसे कहा। तब भाष्यकार उत्तर देते हैं, आत्मना ही शरीर कर्म करोती उत्तम, आत्मा जो है ना शरीर उसके द्वारा ही कर्म करता है ऐसा कहा गया। आत्मा ही शरीर कर्म करो, आत्मा मैंने शरीर उसके द्वारा कर्म करोती ऐसा पूर्व में कहा ये, आत्मा ही शरीर कर्म करोती उत्तम। माने ये प्रथम ब्राह्मण इसी के चतुर्थ ब्राह्मण में सत्रह चंडिका में यह शब्द आया था, भाष्य में भी ऐसा कहा, भाष्य की बात बोलते हैं। माने 330 पृष्ठ में भाष्य में भाष्यकार की पंक्ति है, आत्मना ही माने शरीर कर्म करोती इति उत्तम अस्माभि उत्तम, हमने कहा पे 330 पृष्ठ में भाष्य में देखेंगे तो यह बदल लेगा। शरीर था अच्छा, आठ की टिप्पणी है, आठ की टिप्पणी ये नंबर दे दिया 1417। हाँ मूल में भी यह शब्द है, आत्मना ही माने शरीर ना कर्म करोती ऐसा शब्द है, भाष्यकार ने भी लिखा हो ऐसा। शरीर सर्वकर्म सर्व कर्म अभी सर्व कर्म अभिव्यज्यते हैं, सारे कर्म शरीर से ही अभिव्यक्त होते हैं, कोई भी कर्म होते हैं, इसलिए यहां आत्मा माने शरीर शरीर का अर्थ कर्म ये लेना था। शरीर सर्व कर्म कर्म अभिव्यज्यते, सारे कर्म शरीर से ही अभिव्यक्त होता है। टिप्पणी है नौ की सर्वकर्म तदुक्तम बात के बात में कहते हैं, सर्वेन्द्रिय परिस्पंदो व्यज्यते न शरीर के शरीर विषयस्तस्मात् आत्मतित्राभिधीयते। बाधिकार कहते हैं सर्व इंद्रिय परिस्पंद, सभी इंद्रियों का जो परिस्पंद है चेष्टा है जितने भी है सबके सब व्यज्यते न शरीर के न माने अस्माकम, ये षष्ठी है हमारे यहां वेदांत शरीर के व्यज्यते कहते हैं, शरीरक जो कुत्सित होने के कारण कर्म प्रत्यय लगा दिए शरीर से में होते हैं कहते हैं, कर्म सारे शरीर में शरीर के बने शरीर मान कुत्सायाम सुखाता है, कर्म प्रत्यय स्वार्थम कर देता है, ये निंदित है इसलिए कर्म लगा दिया। तो शरीर के कहता शरीर जितने भी इंद्रिय निर्वर्त कर्म है संपादित होने वाले शरीर में ही होते हैं, शरीर में ही होते हैं, शरीर का विषय स्वाद, इसलिए शरीर का अर्थ शरीर का विषय लेना, शरीर का विषय कर्म है वो लेना स्मार्त। आत्मा इत्यत्र अभिधीयते, यहां मूल में जो आत्मा शब्द आया उसका अर्थ यहां ऐसा लेना, आत्मा का अर्थ शरीर और शरीर का अर्थ शरीरस्थ कर्म, यहां जा सारे कर्म शरीर से ही होता है इसलिए ऐसा अर्थ करना चाहते हैं बता दिए ठीक है। इसकी टीका है शरीर विषय तज्जन्य परिपंद इतिहास, जितने भी परिस्पंद होता है इंद्रियों का जिसका भी हो शरीर जन्य है, शरीर के बिना नहीं होता। अत्र प्रकृति वाक्य अत्र शब्द वार्तिक में है उसका अर्थ इस वाक्य में आत्मा का शरीर शरीर का अर्थ शरीरस्थ कर्म माने सामान्य कर्म, जितने विशेष कर्म है उनके उपादान कारण है समझना, यही अर्थ आया। आगे भाष्य में कहते हैं अतः ताष्ठ्यात वो शरीरस्थ है, ये कर्म जो है ना सब कर्म शरीर में होता है, वो शरीरस्थ है कर्म ताष्ठ्यात माने उसमें है ताष्ठ्यात, तत्शब्दम कर्म सामान्य मात्र तत्शब्द जो आता है ना वो आत्मशब्द कर्म सामान्य मात्र में आ जाएगा, तत्शब्द तत्शब्दम जो शरीर शब्द है कर्म सामान्य मात्र को विशेषता जैसा उत्तम इत्यादि पूर्वपदक सर्वेशा मोक्षम इत्यादि पहले जैसा ही सब बोल दिए एक एक नंबर की पढ़ना अत इत्यादि सब आत्मशब्द तस्य देहस्य, इस कंडिका में जो आत्मशब्द आया उसका अर्थ शरीर आत्मशब्द तस्य देहस्य, आत्मशब्द के द्वारा कहा गया जो शरीर है सर्वकर्म जनकत्व, सारे कर्मों का जनक शरीर होता है जनकत्व, सर्वकर्मान आत्मशब्द देहस्तत्व, और सर्वकर्म का जो है ना आत्मशब्द से कहा गया देहस्थत्व, ये सारे कर्म यही होते हैं देह में निवृत्त संपन्न होते हैं, आत्म शब्द से कहा गया जो शरीर है उसमें स्थित है कर्म सारे अजल लक्षण, यहां पर अजल लक्षण कर्म शरीर को भी ना शरीरस्थ कर्म को भी ना या केवल लक्षणा में नहीं जाना, शरीर के बिना खाली कर्म भी नहीं होगा, शरीर को भी लेना पड़ेगा, उसको भी छोड़ नहीं सकते। पहले तो हम जहर लक्षणा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहां पर अजहर लक्षण जैसे काट एक जो दक्षणाम वाला होता है और वो तो दही को बचाना इतना बोल के आप गए खेत काम करने गए, खेती करने गए, यहां भी गए, घर वाले सब गए, एक व्यक्ति घर में है और सब सदस्य याद आती कौए से दूध को बचाना, मैंने कुत्तों से नहीं बिल्ली से नहीं, अच्छा यही आता अगर वहां लक्षणा नहीं करेंगे तो शक्तिवृत्ति से अर्थ लेंगे तो यही है काके दही रक्षा कौओ से दही को बचाना, शक्तिवृत्ति से यही अर्थ आएगा, जो शब्द कहा उतनी बात अर्थ लेंगे। वहां समझदार क्या करता है, वहां अजहत लक्षणा कर देता है, कौओ से भी बचाता है, अन्य से भी बचाता है, ऐसी अजहत लक्षण ऐसी उसके दृष्टांत है। ऐसे यहां भी करना कहा शरीर शरीरस्थ कर्म दोनों को लेकर कहा गया, ये बोलना चाहते हैं अजर लक्षण या आत्मशब्दितम कर्म, या अजर लक्षण से आत्मशब्दित शरीर शरीर में होने वाले कर्म शरीर कर्म मिला करके कहा गया। तदपि कर्म सामान्य मात्र, वो भी कर्म सामान्य मात्र ही है, विशेष कर्म नहीं, विशेष कर्म तो फिर इससे उत्पन्न होंगे कर्म से, शरीर से नहीं, विशेष कर्म जो होंगे वो कर्म सामान्य से उत्पन्न होंगे, यही अर्थ है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आत्मसंदेह अत्र शरीर निर्वर्त कर्म ग्रहणे पुरुष वेद ब्राह्मण शेषम अनुकूल है, ठीक है। आत्मसंदेह इस कंजिका में मंत्र में है, उसके शब्द के द्वारा इस कंजिका में शरीर निर्वर्त कर्म ग्रहण है, शरीर के द्वारा संपादित होने वाले कर्म ग्रहण में पुरुष वेद ब्राह्मण शेष शेषम अनुकूल अनुकूल है, उसी को अनुकूल कराते हैं जो पुरुष वेद ब्राह्मण में कहा था आत्मना ही कर्म करोगी, तो जो कहा था वही यहां अनुकूल कराते हैं, वो अनुकूल वाक्य है, माने आत्मा माने शरीर, शरीर से कर्म करता है बोला पुरुष वेद ब्राह्मण, माने एक चार सत्र में कहा था बात पुरुष वेद ब्राह्मण ने कहा, यही कहा ये बता आत्मना ही कर्म करोती इति उत्तम, ये भाष्यकार बोल गया आत्मा ही कर्म करोती, ये तो कंडिका है एक चार सत्र, किंतु भाष्यकार के वाक्य आएगा वहां इसमें आए मिलेगा, भाष्यकार का वाक्य उसमें 330 पृष्ठ में मिलेगा उस ब्राह्मण, जहां आत्मना ही कर्म करोती एक चार सत्र कंडिका है उसमें 330 पृष्ठ में जाना, भाष्य में पंक्ति मिल जाएगी ऐसा उत्तम अस्माभि उत्तम बोल रहे हैं भाष्यकार, हमने कहा भाष्य में ऐसा कहा शब्द है ठीक है। आगे ठीक है, तत्रैव उत्पत्ति में है, उसमें ये सिद्ध करते हैं मैंने शरीर से कर्म उत्पन्न होता है इसमें बार शरीर से कर्म तत्रैव होने अत्र आत्मशब्द तो देह निर्वर्त कर्म मात्र कहा, तत्रैव कहा आत्मशब्द से कहा गया देह निर्वर्त कर्म मात्र में यही बोलना चाहते उस समय उपपत्ति युक्ति देते हैं, आत्मशब्द से कहा गया शरीर कर्म मात्र शरीर में युक्ति देते हैं, क्या युक्ति शरीर कर्म अभिव्यज्यते शरीर में कर्म की अभिव्यक्ति होती है, ये भाष्यकार ने कहा। आगे बोलते हैं ठीक है, तथापि कथम आत्मशब्द शरीर निर्वर्तन कर्म क्रिया, चलो आत्मशब्द का तो भाष्यकार ने शरीर कर दिया, फिर भी शरीरस्थ कर्म में कैसे जाएगा प्रश्न क्यों करते हो आ गया, आत्मशब्द शरीर कर्म पर भी शरीर तो कर्म नहीं है ना, तथापि आत्मशब्द का शरीर करने पर भी टिप्पणी चार नंबर की वो तेरह नंबर की शरीर से कर्म निर्वर्तक देगी, शरीर कर्म का निर्वर्तक होता है संपादक होता है होने पर भी कहा प्रथम आत्मशब्द शरीर में निर्वर्तन कर्म क्रिया, आत्मशब्द शरीर से संपन्न होने कर्म को कैसे बोलेगा, प्रश्न आटक में लक्षण आया लक्षणावृत्ति से समझ रहा हूं, शक्तिवृत्ति से अर्थमत निकालो लक्षणावृत्ति से निकालो ठीक है, माने अजाम लक्षणा ऐसा बताया गया है। आगे संक्षेप से आप संक्षेपानंदर वहां संक्षेप का भी संक्षेप और संक्षेप करते हैं, ये तीन संक्षेप में कहा था सारे संसार का नाम रूप कर्म उसका भी और संक्षेप करते हैं, संक्षेप से आप संक्षेप अन्य संक्षेपाओं करते हैं, कभी कहा एक आना चाहते हैं दो नंबर की टिप्पणी नाम रूप कर्मात्मना संक्षिप्त आदि जगत है, जगत को संक्षिप्त कहा दिया था नाम रूप कर्म तीन ही है करके उस कारण जगत पुनः संक्षेपांतरम इत्यर्थ, फिर एक बार और संक्षिप्त दिखाएंगे यही है तदे तत् इत्यादि शब्दों से कहा यही कहना चाहते हैं तदे तत् भाष्यकार का तदेतत यथोक्तम नाम रूप कर्म जो पूर्व में कहा गया जो नाम रूप कर्म है संक्षेप दिया गया था पूर्व में जो वह भी त्रयम वो तीन जो है ना नाम रूप कर्म तीन वो त्रयम इतरेतर आश्रयम इतरेतर अभिव्यक्ति कारम इतरेतर इतर प्रलयम संघतम त्रिदंड विस्तंभवत सद एकम कहते हैं एक है एक दूसरे में आश्रित है एक यदि नाम नहीं है तो रूप कर्म नहीं मिलने वाला यदि रूप नहीं है तो नाम कर्म नहीं मिलने वाला ठीक है मैं स्पष्ट कर्म करेंगे अगर कर्म नहीं है तो नाम रूप नहीं मिलेगा एक दूसरे में आश्रित है तीन हो ये यही कह रहे हैं तदेतर यथोक्तम नाम रूपम कर्म ये तीनों जो नाम रूप कर्म है प्राय यह तीनों इतर इतर आश्रय ये एक दूसरे का आश्रय है ये तीनों स्पष्टीकरण करेंगे आगे और दूसरा इतर इतर अभिव्यक्ति कारण एक दूसरे के अभिव्यक्ति के कारण है इसके बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी उसके बिना इसकी नहीं होगी ऐसे ऐसे है यहां नाम के बिना रूप कर्म की अभिव्यक्ति नहीं होगी रूप के बिना नहीं होगी वस्तु नहीं तो किसका क्या नाम देंगे क्या क्रिया करेंगे वहां संभव नहीं है क्रिया नहीं तो क्या रूप होगा कहां नाम होगा ऐसे नाम नहीं होगा तो क्या होगा इतरेतर अभिव्यक्ति कारण और इतरेतर प्रलयम एक दूसरे में लय हो जाते हैं नाम रूप कर्म ऐसी स्थिति है और संहतम मिले हुए हैं तीनों एक है तीनों मिलकर के संघात बना हुआ है कैसे त्रिदंड विस्तंभ पत् सद एक तीन दंड एक साथ बांधने पर जो स्थिति हो जाती है एक हो जाता है तीन को बांधने से एक हो जाता है इसी प्रकार ये भी एक हो जाते हैं अंतिम में जो इतना बड़ा संसार को तीन भाग में किया था वो भी अंतिम में जाके एक हो जाता है ये आत्मा एक का बोला था ना आगे हाँ तीन होते हुए भी एक हो जाता बोला था ये आता है एक हो जाता है एक जो भी टिप्पणी है एक में कहा संगतम के ऊपर है वो संगत मान सम्मिलितम ये मिले हुए हैं तीनों नाम रूप कर्म एक ही वजह उत्तम बात ये कहा इस बात को आश्रयाश्रय भावे नाम रूप क्रियात्मना एकाधा नाम सदानते संहति शरीर के शरीर के में शरीर शब्द से कुछ ही पहले कर्म प्रत्यय लगाया हुआ ये निंदित है कुछ सीते सूत्र है व्याकरण निंदा जिसकी निंदा कर दें वो कल लगा दिया जाता है शरीर के स्वात्म है शरीर को ही शरीर का बोला सप्तमी है तो आश्रय आश्रय भाव है ना आश्रय और आश्रय भाव से तीनों नाम रूप कर्म एक दूसरे का आश्रय एक दूसरे का आश्रय इस रूप से नाम रूप क्रियात्मा आदि तीनों का नाम रूप क्रिया तीनों का एकार्थान सतान एक अर्थ होते हुए कैसा संघति सात शरीर है ये तीनों का संघात एक ही शरीर में संघात संघात है ये तीनों एक ही में है नाम रूप कर्म एक ही में है एक ही शरीर में है इसकी टीका है एकार्थाराम एक भोगतू इसका भोक्ता एक ही है नाम रूप कर्म का भोक्ता एक ही है तीनों का भोगने वाला यही है एकार्थाराम एक भोगतू एक विषयों का एक भोक्ता सुखद को प्रदत्व नाम वो तो है भोक्ता तो वही बनेगा नहीं शरीर में कर्म होता है भोक्ता बनेगा जीव तो एकाधाम एक भोक्तु एक एक विषयों का जो भोक्ता है जीव है सुख दुख प्रदत्व है तीनों सुख दुख देने वाले हैं कर्म भी सुख दुख दोनों देगा समय का अनुसार सुख समय दुख नाम भी ऐसा ही है रूप भी ऐसा ही है सुख दुख प्रदत्व है ना एक शरीर आरंभक तुम एक शरीर आरंभक है एक ही शरीर तो तीनों है आरंभक तुम एक शरीर को बनाते हैं अवस्थिता नाम इत्यर्थ तीनों ये अवस्थित है एक ही शरीर पे क्या आरंभक बन के बैठे हैं सुख दुख प्रदान के माध्यम से या तीनों तीनों यहां मिल जाए तीनों का काम यहां मिलता है सुख दुख तीनों से होता है एक शरीर में तीनों उनसे बना हुआ है शरीर आरंभक के ठीक है दो नंबर त्रिदंड विस्तंभ विस्तंभवत सब एकम का तीन दंड से बदा हुआ जो होता है ना उसी प्रकार एक ही है। इसका अर्थ कहते हैं दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं आश्रय आश्रय भाव इन अवस्थान बत कहा, जैसे तीनों दंड मिल जाता है तो आश्रय और आश्रय हो जाते हैं, ये इसमें आश्रय को आश्रय ऐसा परस्पर हो जाता है, इसी प्रकार से यहां भी इस प्रकार से हैं तीनों, एक नहीं है तो दो नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है ऐसा। आगे भाष्य में कहते हैं केन आत्मना एकत्व उत्तम, किस रूप से किस साधन को लेकर के एकत्व बताया गया, ये प्रश्न आया तो उच्चते से उत्तर देते हैं अयम आत्मा अयम पिंड, इसमें तीनों पाए जाते हैं नाम रूप का, अयम आत्मा मैंने अयम पिंड शरीर संघात कार्यकरणात्म संघात, ये कार्यक्रम संघात यही है, तीन को एक होना यही है, तीनों का फलस्वरूप में है ये। कर्म भी कभी यहां जीव को दुख देता है कभी सुख देता है, तो रूप भी कभी दुख देता है कभी सुख देता है, ये तीनों है यहां कार्यकरणात् करणा प्रसंग आता है, यही है तीनों का पुंज यही है, तीनों है। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं कार्य प्रत्यक्ष उपलब्ध कार्यक्रम संघात आत्मा, ये प्रत्यक्ष उपलब्ध जो शरीर है ना कार्यक्रम संघात ही शरीर संघात्मा, इस रूप से त्रयाणाम एकत्व इतिहास, तीनों का एक है यहां, ये तीनों यहां एक है एक है, ये सिद्ध हो जाता है। तथा अन्न त्रय व्याख्या था, इस प्रकार से तीनों एक हो जाते हैं, कहां व्याख्या की थी कहते हैं अन्न त्रय में व्याख्या दी त्रय त्रिणी आत्मने अपूर्णतः सप्तान्न ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा था वहां कहते हैं एतन मयो वा अयम आत्मा, ये कहा था ये तीन रूप वाला यह आत्मा है, ऐसा ये नाम रूप कर्म वाला यह आत्मा है, आत्मा है शरीर ऐसा बताया था, एक मंत्र था वहां का एतन मयो वा अयम आत्मा इति ऐसा बोला था। पांच नंबर टिप्पणी दी थे नंबर दे दिया एक पांच तीन एक नंबर दे दिया वहां ऐसा कहा था, समय हो गया है फिर आगे कर रहा समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।